Olivia, hvis du forestiller dig, at det er dit sidste øjeblik, du skal dø, men først skal du se dit liv passere revy for dine øjne, sådan super cut af alle highlights på en eller anden måde, ikke? Hvis det virkelig var nu, hvilket øjeblik fra dit 20 år lange liv, tror du så, du vil se for dig? Tror jeg har gået lidt med to sådan ting, enten i hvert fald SUF-møderne, fordi det har bare fyldt virkelig meget de sidste sådan par måneder. Altså socialistisk, ja, socialistisk ungdomsfront. Og hvad tror du, du ville huske fra de møder? Altså hvad husker du? Er det lokalet? Er det stemningen? Jeg tror, det er både lokalet, altså ikke klart, der er stemning. Det føles lidt som sådan, på en eller anden måde, en stor vennegruppe, der lidt mødes, hvilket er så rimelig vildt, fordi jeg har kun været med i sådan, tror jeg, en måned eller sådan noget. Jeg har ikke været med i super lang tid. Men man er bare faldet virkelig godt sådan ind i det. Og så hvad der har, her for tiden har vi sådan en snack-konkurrence kørende, hvor der så er to medlemmer, der tager, hvad der har, snacks med, og så dyster de om, hvem der har de bedste med. Og så til sidst her på året har vi sådan en julefrokost, og så dem, de to, der har de bedste snacks, de skal så lave dessert. Og okay. Ej, nej, det er da meget fedt. Hvad for nogle snacks har der været indtil videre? Der har været, hjemmelavede cookies, og så har der været, de der chokolade vaffel horn rørgte, man plejer at få med is. Og så har der været, muffins, tror jeg, på et tidspunkt. Og så har der været de der sådan, købte cookies, man kan købe i Netto, men det med karamelfyld i stedet for. Okay. Ja. Hvad tager du med, når det er din tur? Ja, det er faktisk min tur i dag. Okay. Ja, så jeg er ikke helt 100% sikker, men jeg tror måske, jeg vil prøve at lave sådan de der brændte mandler med sådan sukker på. Åh, oh, det kunne være en god idé. Ja, ja, også fordi jeg vil virkelig gerne vinde. Ja. Tror jeg sådan lidt. Ja, men det er også sådan lidt brændte mandler. For det første, mandler er dyre, så det er altid lidt eksklusivt, ikke? Det er meget lækkert, yeah, når man lige får dem. Og så er det jo bare tiden til det, ikke? Man går ned ad strøget og bliver mødt af den der røg og duften. Ja, ja, præcis. Altså, vi har virkelig mange mandler liggende på, når vi havde venner på besøg og sådan noget. Så derfor har vi virkelig mange mandler på, når mine forældre har lavet brændte mandler og sådan saltede mandler. Okay. Så sådan, lige nu har jeg dem også bare sådan til rådighed, så man burde lidt kunne bruge dem. Okay. Men det er blandt andet sådan noget, du godt kunne tænke dig at tænke tilbage på, altså at være en del af det her fællesskab. Og, og hvad er det ved det fællesskab, der gør det specielt, altså udover de her snackkonkurrence? Nej, det er ikke tydeligt både, fordi sådan, at jeg tror, at en af tingene er også lidt det med, at det er det første fællesskab, hvor det er sådan, hvor det ikke er gennem skole eller sådan noget. De fleste af alle mine venner, jeg har været venner, jeg har fået gennem skole, ikke? Hvilket selvfølgelig er sådan, er virkelig fedt, men det var først sådan en ting, hvor jeg lidt sådan sikket ud, hvor det ikke var sådan, at okay, men man skal gå i skole, og sådan, der ender man jo med at få nogle venner og så videre, ikke? Det var den ene ting. Ja. Hvad tror du ellers, du ville se for dig? Min ven Chalfe, i deres gamle lejlighed, plejede de at have sådan en kæmpe dobbeltseng, hvor mig og mine venner ville lave sådan en kæmpe bunke, hvor vi bare ville ligge oven på hinanden, og så ville det være sådan, rummet ville være sådan lidt halvmørkt, eller være sådan lyskæder og så videre. Og så ville vi bare være omringet sådan af bamser og dyner, og så ville vi bare ligge oven på hinanden. Så det er generelt sådan, ja, deres gamle værelse. Også bare fordi, der er sket sådan, næsten alle vores vendeting, og vi har holdt i den lejlighed. Sådan, jeg havde min første, vi kan komme mig klar til gymnasiefest i Tjalfas lejlighed, sådan noget, vi har holdt fødselsdage, der vi har fejret, vi har fejret hinandens hår og så videre. Så sådan, det var et meget sådan ikonisk sted. Jeg tror, det var også første gang, jeg var skæv. Og også i Tjalfas lejlighed og i Tjalfas seng. Sådan lejligheden har bare virkelig mange sådan historier for, sådan, for venskabet. På, når det har været der sådan, fra den tidlige stadie, og så sådan helt til sådan middagsstadiet og sådan og så videre. Jeg tror, jeg er virkelig bange for sådan, at dø alene. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Du Olivia, du er 20 år gammel. Du bor i Bagsvær. Vi sidder ved jeres spisebord. Du bor her med dine forældre og tvillingesøster. Eller bare tvilling, det er bare, de er non-binære. Så. Tvilling? Tvilling. Perfekt. Til hverdag, der arbejder du som tilkaldevikar i en børnehave. Du strikker, du tegner. Du er en del af Socialistisk Ungdomsfront, hvis man ikke lige havde fået det med i starten af programmet. Og så har du en ret sindssyg vest på. Mange tak. Af tøj. Ja. Sindssyg fed og sindssyg crazy, ikke? Ja, ja, 100%. Den er blå, og så er der kanter syet, eller sådan du ved. Ja, sådan en kante, sådan silkekantebånd. Silkekantebånd i rød. Og en lysere blå, men the star of the show er det afskåret dukkehoved, der er limet fast på dit ene bryst. Hvad sker der for det? Har du selv lavet? Nej, nej. Jeg tror, jeg kiggede, hvad der har. Jeg følger sådan en masse sådan på Instagram, hvor de sådan selv syr deres tøj eller sådan small businesses. Og så lige kom sådan den her dame, der lavede veste op, og så kiggede jeg hendes side igennem. Og så fandt jeg bare den her vest med det dukkehoved, og så var jeg sådan lidt, den kan jeg et eller andet, sådan der er et eller andet. Jeg har bare brug for at eje den på en eller anden måde. Okay, altså sådan, den talte til dig? Ja, ja, helt klart. Jeg var bare sådan, at der er et eller andet. Jeg tror bare, jeg fik øjenkontakt med den der babydukke, og bare var sådan lidt. Ja. Så var den bare sådan, at tag mig med hjem. Så sådan lidt, fint nok. Okay. Sådan, har du den på arbejde nogle gange i børnehaven? Ikke endnu. Hvad noget har også fordi det er ikke det vuggestue børn, jeg oftest er hos, ikke? Hvor jeg er sådan lidt, at nogle gange jeg føler, at måske den godt kunne være lidt for sådan makaber eller sådan noget. Okay, det kan godt blive for meget. Ja, ja, præcis. Men jeg har haft den med sådan i tasken, og så har jeg lige været sådan, at okay, er det nu, jeg tager den på? Eller sådan, ja. Hvordan er viben på arbejde? Men tiden har ikke været der endnu. Nej, nej, det tror jeg ikke rigtigt. Men ellers, jeg har haft den på sådan, der ikke ude, og sådan, når jeg har været sammen med venner eller sådan noget. Jeg havde den på til sådan Enhedslistens den der valgfest. Havde jeg den på, der var virkelig mange, der var sådan lidt, at det er en baby, hvor jeg var lidt, yes. Jeg føler, det er fedt. Det er en fed sådan festing, eller en party trick. Ja, ja, helt klart. Og sådan folk var sådan lidt mig af den sår, og så videre. Ja. Og sådan en masse fulde mennesker, der bare var sådan lidt. Det er det. Sej. Det er en samtale starter, ikke? Ja, helt klart. Dit tøj kan være en samtale starter, helt klart. Ja. Men ud over og bag vesten og dukkehovedet, så skal jeg jo nå ind til din kerne, ikke? Ja, hvem ja. Du er, Olivia, eller hvem du har været i dit liv, så jeg kan skrive din nekrolog. Men bare lige for at danne os det helt store overblik, kan du så ikke med det lidt brede penselstrøg male en tidslinje over dit liv? Jo. Blev født, jeg tror, på Herlev Hospital, eller sådan lidt, 5 minutter efter min tvilling. Og så startede vi med at bruge på Vesterbro. Sådan lige ved Ingehav Plads. Og så flyttede vi så her til Bagsvær. Hvor gammel var du, da I flyttede? Tror jeg var de 4 eller 5 eller sådan noget. Jeg kan ikke rigtig helt huske det. Sådan. Så flyttede vi hertil, fordi min mor, jeg tror, hovedsageligt var det, fordi min mor fik arbejde her. Hun arbejdede for Novo Nordisk. Og så bare generelt, fordi de godt ville have en have. Og så videre. Og sådan. Så de var lidt trætte af at bo i sådan en lille lejlighed. Ja, men I har jo også en have, ikke? Og lige nu står den. Altså, virkelig smukt, ikke? Ja, ja. Med selvfølgelig intet grønt derude, men alle grenene er ligesom belagt af det her lag sne, og så er det næsten ud til skoven, eller hvordan? Man har det sådan af husene, men, ja. Men der er virkelig sådan tilvokset til, og så videre. Jamen, det er det. Det ser helt vildt ud, den natur, ikke? Ja, ja, præcis. Og så sådan, isen har så ikke været tyk nok endnu, men der er sådan, i baghaven er der også en sø. Nej. Vi har så ikke adgang til den, men det er vores bagnabo, ikke? Jo. Så sådan sidste år, så sådan, kunne man se dem sådan skøjte rundt på søen, og sådan, det var virkelig sådan magisk. Meget idyllisk. Ja, ja, meget idyllisk med sådan solen, der skinnede ned, og dem, der bare sådan skøjtede fint rundt. Nej, og på deres videre. Egen sø. Ja, ja, på deres egen sø, og okay. Så videre, ikke? Jo, så forstår man måske godt, at dine forældre ville flytte hertil. Ja, ja, helt klart. Også sådan, det ved jeg ikke, om efteråret er jo så pænt, sådan, hvad der er jo. Man kan se skoven sådan for vores køkkenvindue, ikke? Og så kan man bare se sådan alle de forskellige nuancer af, sådan, wow. Af grøn og til rød. Og selv bare, nu, selvom der ikke er en skid på træerne, så er det bare pænt ud. Ja, ja, stadigvæk, ikke? Mm-hmm. Sådan, så du voksede op her? Ja. Så gik jeg i folkeskole, sådan, jeg tror, 10 minutter væk herfra, eller sådan noget den stil. Og så efter det, der fik jeg så også at vide, det var både en, hvad der har en. Det var en meget muslimsk børnehave, sådan, eller den var så tæt på sådan et udsat boligområde. Og så var den her, ud over det, så fik jeg også at vide, at jeg var ordblind, da jeg gik i sådan 8. klasse, eller sådan noget den stil. Ja. Og så efter det, så tog jeg på efterskole i 10. klasse. Og så efter det, så tog jeg så en HF på det frie gymnasie, hvor jeg så også tog SOF som sådan noget supplering af enkelt fag, fordi at man har en normal HF, er ikke nok til at komme ind på universitetet. Ja, og så nu har jeg sabbatår, og jeg tilkalder vikar, og så i januar skal jeg så på højskole. Spændende. Mm-hmm. Hvad skal du på højskole? Kunsthøjskolen i Holbæk. Den kan også hjælpe en med at komme ind på sådan designskolen, eller sådan. Og er det drøm? Helt klart, det tror jeg. Eller jeg håber i hvert fald. Jeg tror godt, jeg vil gå på den i Kolding, inden for kommunikationsdesign. Jeg ved ikke. Det er nogle gange lidt, det er jo lidt svært, eller sådan, man skal kunne vide, hvad man gør, og være god til det, man gør, ikke? Men sådan. Olivia, men det er jo ude i fremtiden, ikke? Yeah. I dag, der skal vi se lidt tilbage på fortiden. Mm. Og du skal starte med at fortælle mig om et øjeblik, du føler blev definerende for dig og din vej i liv. Ja, jeg tror, det var sommer, altså det efter sådan efterskole og 10. klasse, hvor at der flytter min tvilling Alberte, de flytter til Viborg for at gå på sådan 3-årig HF, der er connected til animationsskolen. Og det var, ja, grunden til, at det var definerende, det var, fordi det var første gang, at vi var sådan væk fra hinanden. Ellers op til det punkt har vi været sammen sådan hver dag, hele vores liv, sådan vi gik så i hver vores klasse i folkeskolen, ikke? Men jo, sådan, men parallelklasse. Ja, parallelklasse, ikke? Men sådan, men ellers har vi været sammen hver dag, sådan vi gik til de samme ting, vi var i samme vennegruppe. Hvad gik I til? Vi gik til svømning sammen, og mine forældre havde sådan en regel med, at vi måtte gå til, hvad vi ville, men der skulle være én sport. Så vi gik til svømning i 5 år, og gik vi til håndbold, og sådan. Vi prøvede en masse sådan sportsting af, men vi var ikke de store sådan sportsentusiaster. Man sidder bare der og tænker, jeg vil hellere lave min kunst. Jeg vil bare hellere løbe rundt i en svedig håndboldhal. Ja, præcis. Eller nej, det var ikke engang håndbold, det var volleyball, tror jeg, det var. Ja, okay. Og så videre. Og det er også lidt cool, det er lidt anderledes. Ja, præcis. Men ellers har vi gået til sådan alle de samme ting, og sådan havde altid lidt været et par, ikke? Hvor at her var det så første gang, sådan, at vi skulle være en enkelt person, og så videre. Og også det med, at det var også første gang, at nogen ville huske mig som, åh, det er Olivia. Og så sådan, og ikke noget efter, sådan, åh, det er Olivia, der er tvilling, eller sådan, Olivia og Albert, ikke? Sådan her var det bare Olivia, sådan, single person, og så videre, ikke? Så meget team, ikke? Hvordan fik det ligesom dig til at føle? Kan du huske første gang, at du fik den der følelse af, at du ikke var en del af det team, altså men da du bare var Olivia? Ja, jeg tror lidt, jeg havde det sådan første skoledag, ikke det? Ja. Fordi at sådan normalt ville jeg altid være sådan, at okay, det kan godt være, at jeg har røv nederen eller et eller andet, men sådan, jeg har alligevel den her ene person, jeg lige kan tale med, eller jeg lige kan sådan, kan læne mig op af, når jeg lige har brug for sådan noget moralsk støtte eller et eller andet den stil, ikke? Og så står vi sådan, nej, første skoledag på det fri var, at vi stod i Hans Tautens Park, der sådan, det er en meget lille park, lige connected også til assistenskirkegården. Så var der noget af parken er også connected til sådan, jeg tror den Nørrebro Parkskolen eller noget andet. Så vi kunne se sådan folkeskolebørn, der gik og sådan og legede, og så var der bare en masse mennesker, der stod i sådan små cirkler, og så var det sådan skilte, hvor der stod et eller andet første C, første et eller andet, så jeg skulle lidt gå over og finde sådan det nummer, jeg var sådan connected til. Og man er nervøs. Ja, man er super nervøs, og sådan, man har alle står bare lidt i sådan, den der sådan akavede cirkel, og sådan, og så videre. Jeg kan huske, jeg stod ved siden af sådan en eller anden høj gut, og jeg troede, han var min gymnasielærer, ikke? Ja. Og så finder jeg ud af, at han også er en elev, hvor jeg også bare var sådan lidt, okay, fuck. Så, bare god start. Og sådan, der var ingen af velkomsttalerne beholdt, og sådan ingen af eleverne. Og sådan, jeg var, hvad er det for et sted, jeg var på, når han begyndte at tale om, vi alle sammen var sådan babyer i universet, og vi skulle sådan kramme hinanden og kramme træerne, og sådan, der var en eller anden lærer, der talte om, at han havde lavet sådan et krammetræ, hvor han nogle gange kan sådan, det var super svært, så sådan, man kan lige gå over og kramme det der træ, ikke, hvor jeg bare sådan et, ja. Wow, og faktisk bare lige et lille easter egg, jeg har faktisk optaget en nekrolog med Thijs, som er ham, krammetræet, er opkaldt efter. Så hvis man gerne vil høre den, så kan man lige gerne søge podcasten TAIS, Thaises og Abstraf Nekrolog. Der fortæller han historien nemlig om, hvordan det krammetræ blev til. Ja. Fantastisk. Præcis. Okay, så der er mange følelser, man kan næsten mærke det. Altså hvis man sætter sig tilbage i dine sko mentalt, ikke? At den der knitrende følelse af, alt er nyt, der er så mange mennesker, yeah. Det er overvældende, det er også begejstrende, men det er måske også overvældende. Altså jeg var virkelig nervøs på, når de flyttede som sådan 16-årige, eller sådan noget, den så flyttede de hjemmefra, ikke? Jo. Og sådan, de her, førhen havde jeg haft sådan, de har meget angst, så sådan, de havde svært ved at købe ind. Så der var også nogle basis ting, hvor jeg bare var sådan, men hvordan får de mad, sådan, får de nogle venner, og sådan. For han var det lidt bare, der var sådan, den sociale og også stod, så sådan, hvis jeg bare ikke havde nogen venner, ville jeg lige sådan hive dem med og være sådan, at det her bare, det er sådan, de er super fede, de kan lide det her, ikke? Eller sådan, at jeg var lidt den sociale og også stod, så derfor var jeg sådan lidt, vent, fordi hun nogle venner, og sådan, kom den til at være virkelig nederen, hvor de er, hvad gør de, hvis de ikke kan lide det, og så videre, ikke? Jo. Men samtidig var jeg sådan lidt, om det er jo en virkelig voksne, sådan, oplevelse for dem, eller sådan, det kommer jo til at være super fedt, og det er jo noget, de virkelig gerne vil, sådan, ja. Og så videre, ikke? Ja, så sådan, for begge to forestiller jeg mig, at, at det var nervepigerne, ikke? Ja, altså, at du kunne godt have brugt Alberte den dag, men de kunne nok også godt have brugt dig deres første dag, ikke? Ja, 100%. Der var min mor nede med dem. Jeg tror, at hun var der i sådan direkt en uge eller dernede, imens de sådan startede. Ja. Bare fordi de ikke var sådan helt alene på deres kollegieværelse. Ja. Og så videre. Og hvordan var det så? Endelig, kan man sige, og bare være Olivia. Jeg tror, det var super sundt. Sådan, på et eller andet tidspunkt skal det jo også ske, ikke? Men jeg tror, det var virkelig godt. Vi fik vokset både sådan hver for sig, og sådan, fik også lidt alt begge to sådan lidt evalueret. Okay, hvad vil det sige? Sådan, at være enkelt, være enkelt person, men hvad vil det også sige? At være, sådan, at være tvilling og sådan, kunne leve med begge. Og sådan. Igen, også bare, det var super rart og sådan... På en eller anden måde også bare, jeg er beset som sådan, at okay, det er kun Olivia. Ja, altså pludselig var det lidt et individ måske. Ja, præcis. Så ikke? Det har jeg altid tænkt over, og det tror jeg er forskelligt fra tvillingpar til tvillingpar. Mm. Men hvis jeg kender mig selv, så ville jeg måske have det lidt svært med det der med at være altid sat i sammenhæng med en anden person end bare mig. Ja, også fordi jeg er en person, der sammenligner mig virkelig meget med andre, ikke? Hvor at jeg havde det virkelig svært med, fordi jeg var sådan, at okay, her er en person, der har præcis samme opvækst som mig, sådan, ligner mig, sådan, alle de her ting, ikke? Hvor jeg sådan lidt, okay, men hvis de fik, det ved ikke, hvis de klarede sig godt på en opgave eller noget, den siger, hvorfor sådan lidt, okay, men hvorfor gjorde jeg det så ikke? Sådan, vi har haft præcis samme opvækst og så videre, ikke? Eller sådan, alle mulige ting, hvor at jeg sammenlignede mig virkelig meget med dem. Hvor at der var det i hvert fald godt, at vi var hver for sig. Det er kaffemaskinen, der renser. Okay, jeg tænkte, at det er jeres fyr, som du sagde i larmet, for det gør det godt nok. Den renser lige sig selv. Men ja, okay. Ja, så det ved jeg ikke. Også fordi vi ligner jo også virkelig meget, sådan ekstremt meget hinanden. Okay, en til en, så krøllet hår, samme brillestil. Nej, der er så lidt mere rundt, og sådan, deres ansigt er en smule rundere, og nu har de så også sådan kort hår. Ja, okay. Og så videre. Men da vi var yngre, lignede vi virkelig meget hinanden. Og sådan, der var på et tidspunkt en, der var sådan, kan jeg ikke bare kalde jer begge to Alberte? Det er meget lettere. Ja. Hvor der var det igen også bare lidt, nej, vi er hver vores person. Sådan. Ja, for hvordan får det, altså, har det før fået dig til at føle, når folk siger det? For det er jo i sjov, de siger det, men bliver du ikke provokeret af det? Jo, jeg tror også sådan, dumme kommentarer, eller dumme sådan jokes og så videre, som jeg som film, den der med mig, og kalde jer begge to det samme, ikke? At der bliver altid lidt sur, for sådan, at okay, du ved jo godt, at vi er to personer, eller sådan, du ville jo ikke synes, det var fedt, hvis jeg gjorde det mod dig, eller sådan noget, sådan ting der lige om, ikke? Men sådan, generelt tror jeg også bare, det er, fordi folk er virkelig nysgerrige, eller sådan, fordi tvillinger er jo, de er jo fucking mærkelige, sådan, jeg det selv, ja, præcis, også fordi jeg selv, sådan, jeg synes selv, at tvillingkonceptet er virkelig creepy, sådan, hvis man dykker ned i det der med, at der er en, sådan, det er en legit klon af en selv, der går rundt, sådan, og ligner en, og sådan, alt sådan noget, den stil, ikke? Konceptet er jo skudt i hovedet, ja. Så jeg forstår jo godt, at folk har lidt mærkelige kommentarer, og så videre. Hvordan tror du, det er defineret dig og din relation til din tvilling efterfølgende, at I fik det her brud på 3 år? Jeg tror, at vi voksede begge to meget forskellige retninger. Sådan, de blev hurtigt bare mere, sådan meget mere moden, når de boede ude, ikke? Hvor jeg stadig boede hjemme. Men jeg tror også bare sådan kommunikationsmæssigt, vi skal lige lære sådan at tale med hinanden igen på en eller anden måde. Sådan, hvor førhen kunne vi næsten bare sådan kigge på hinanden, og så forstod vi, hvad der foregik, ikke? Eller sådan noget. Hvor at nu skal vi jo, tale mere med hinanden, og sådan, jeg skal også huske, at Berthe var der ikke, der gik i gymnasiet og oplevede et eller andet, sådan, at jeg skal også huske, at være sådan lidt, den her ting skete, der ikke bare var sådan, kan du huske, at det her skete, eller sådan noget. Ja, altså, nu har I begge to levet et liv, som I ikke nødvendigvis begge to har været en del af. Ja, præcis. Og sådan havde det aldrig været før. Ja, nemlig, det er ikke sådan, helt klart. Men er det en god ting, vil du sige? Altså, definerede det dit liv i en bedre retning? Ja, det tror jeg ikke klart. Jeg tror, at vi begge to lidt havde brug for at se, at vi godt kan selv, og vi godt kan være alene. Og jeg tror også, roden i meget af min dødsangst er også det der med, hvad vil der ske med Berthe? Brug at vi nemlig altid har været sammen, ikke? Og sådan, og jeg tror, det er godt, at vi lige lærte, okay, vi kan godt være hver for sig, eller vi kan godt være alene, ikke? At vi ikke altid behøver at være lige op og ned af hinanden, og så videre, sådan. Ja, og så er det måske også det, at det gør op for en, hvor stærkt ens forhold egentlig er. Ja, at sådan, okay, hvis vi rent faktisk også godt kan klare ikke at se, så må det jo betyde, at det er ægte, ikke? Ja, præcis. Altså sådan, jeg var virkelig bange for, at vi ville vokse fra hinanden, eller sådan et eller andet, sådan, at der ville gå et eller andet sådan brud galt, hvordan man hører altid de der horror stories med, eller de her par ved tvillinger, nu taler de aldrig med hinanden. Okay. Eller sådan noget den stil, ikke? Hvor jeg virkelig bare var sådan, at det er det første step til, at vi aldrig kommer til sådan, at der kommer til at gå et eller andet helt galt, eller så videre, ikke? Hvor men det, måske det modsatte i virkeligheden. Ja, præcis. Det synes jeg i hvert fald, eller sådan, ved jeg jo ikke med dem. Men jeg har det i hvert fald sådan, at det har i hvert fald fået til at blive en smule tættere, og også, vi har en bedre forståelse for hinanden, føler jeg. Hvis du selv kan vælge, hvad du skal huskes for, når du ikke er her længere. Mm-hmm. Hvad vil du så have som eftermæle? Jeg tror, i lang tid vil jeg godt huskes for et eller andet stort, sådan et eller andet, sådan, og et eller andet, den her person lavede det næste sådan Van Gogh, eller sådan et eller andet Monet, eller sådan noget. Jeg vil efterlade et eller andet stort. Men i form af din kunst? Ja, både med min kunst, men også bare, det ved jeg ikke, er udrettet et eller andet, eller sådan. Det kunne være lige meget, om det var kunst, det var også bare sådan, det ved jeg ikke. Jeg tror, at nu har jeg aldrig været interesseret i videnskab, men det er sådan et eller andet, sådan lidt sådan kurere kraft eller et eller andet, eller bare sådan, det er noget historisk, sådan lidt, den her person sådan redde de her børn fra en brændende bygning, eller sådan. Ja, det var lidt lige meget heroisk. Det var lidt lige meget, hvad det var, jeg ville godt bare huskes for et eller andet, eller sådan så folk kunne være sådan lidt, okay, de har eksisteret, de har været der, ikke? Hvor at nu er jeg bare sådan, at nu er det bare vigtigt, at dem, jeg er omkring, at de husker mig, og jeg ikke bliver glemt af dem. Så jeg tror, at det gør bare, at jeg vil huskes for altid at være der, eller være der i rummet. Sådan, jeg har gået virkelig meget ud af, både at altid at være der, men også sådan, at være der med et smil, eller være der, hvis de havde brug for at blive lyttet til, eller brug for at fortælle nogen noget, eller sådan. Kan du komme i tanker med et øjeblik, hvor du føler, at du ligesom var sådan, som du gerne vil huskes som at være? Mm. Ja, jeg tror, at min gymnasieklasse, vi var ikke sådan super, super tætte med hinanden. Altså fordi, på HF, i hvert fald der, hvor jeg gik, at der ville vi skifte, vi ville gå i sådan en grundforløbsklasse, men det ville være et helt år. Og så andet år ville vi så blive smidt ud i en ny klasse, ikke? Og så plus corona oveni, så vi var ikke sådan, vi havde ikke opbygget det der sådan typiske gymnasiebånd. Men stemningen i klassen havde lidt været sådan, jeg tror også, det var sådan, eksamenerne kom snart og så videre, ikke? Og jeg kunne lidt mærke, okay, der er en lidt presset stemning. Og så kunne jeg bare skrive i gruppen og bare var sådan lidt, ved I hvad, jeg tager kage med i morgen. Sådan, vi har alle sammen brug for et smil. Okay, sådan, hvordan kunne du mærke, altså hvordan var der presset stemning? Hvordan kunne man fornemme det? Så folk blev bare lidt hurtigere irriteret på hinanden, og sådan, normalt sådan laver vi lidt jokes mellem hinanden, når vi sidder i undervisningen og så videre, ikke? Men folk, alle holdt sig lidt til sig selv og sådan, der ikke stemningen i rummet var bare lidt akavet, ikke? Var bare sådan lidt, vi har bare brug for kage, eller sådan så. Der er dine snacks. Ja, mig og mine snacks. Så jeg kom med kage. Og det skulle da lækkert. Altså, hvis der er noget, der kunne redde ens dag i skolen, ikke? Så er det, at der er en, der kommer gående ind Ja, okay. Ja, præcis. Jeg tror også bare sådan generelt, for jeg var altid sådan, jeg var med til sådan i, hvad der, eller det form for elevråd-agtigt, der var i klassen, var jeg ofte meget med til, og jeg var med til at planlægge sådan, der er klassefester eller klassehygge, sådan, hvis jeg ikke rigtigt tror, jeg var med til, hvad der studenterkørsel, eller i hvert fald noget af det. Og for sådan i folkeskolen, så at næsten til alle mine sådan, forældre i elevsamtaler, så var min klasselærer altid sådan, at Uli, du skal huske, du kan ikke redde alle, for jeg vil virkelig sådan, jeg vil sådan kigge på alle i rummet, og så ville jeg være sådan, at okay, hvem har brug for hjælp? Og så ville jeg sådan hjælpe alle, og så ville jeg være sådan, at okay, nu kan jeg hjælpe mig selv, men der ville jo altid være en ny person. Så jeg ville altid lidt sådan sætte mig selv på sådan the backside, for at kunne hjælpe alle de andre. Og det vil du gerne huskes for, at være den person, der måske i virkeligheden kan være bedre til at hjælpe andre? Ja, måske der ikke. Både det, men mere også bare sådan, at jeg behøver ikke at være sådan en person, der er forrest for personen. Men bare jeg er i rummet, er fint nok. Sådan jeg kan sagtens stoppe væggen, der har jeg det helt fint med, ikke? Men bare jeg er der. Også fordi nogle gange føler jeg lidt, at jeg trækker mig selv tilbage. Eller sådan, at jeg siger ofte, for eksempel, det kommer også ting, jeg fortryder. Men jeg siger ofte nej, og så videre. Så det ja. Jeg tænker da også det her med, at du... Tænker, der er mange måder, der er mange ord, der man kan sætte på det, du siger, ikke? Men et af dem, der slår mig, det er også altså engagement. Altså, måske det er ikke dig, der råber højst i rummet, men du er med til at facilitere. Tit lyder det som de her rare miljøer, ikke? Altså, sørge for, at der bliver holdt klassehygge. Måske også sørge for at huske, vi skal også have sodavand, og måske nogen, der ikke vil have alkohol. Altså sådan, og husker ligesom... Ja, altså, du er til stede i det, og du har været i elevrådet og sådan. Altså, det er jo også en form for engagement, altså socialt engagement. Ja, jeg går virkelig op i, at folk har det godt. Også sådan, hvad der er, at nu, jeg drikker lidt, men jeg drikker ikke meget. Også bare fordi min alkoholtolerance er relativt høj. Så det er også bare virkelig dyrt for mig at drikke. Altså, generelt kan jeg ikke super så glad for det, eller så videre. Men jeg vil altid sådan, hvis jeg ikke havde noget at lave, ville jeg gå og sådan samle øldåser sammen, og sådan gøre rent, for jeg ved, at... Og i morgen er det jo røven nederen for den, der har holdt festen og ryddet op. Eller sådan noget. Og nu har jeg ikke noget at lave, så nu kan jeg lige så godt bare lige sådan samle dem sammen. Og så videre. Og sådan. Jeg tror også, det er ikke noget af det, jeg også der med. Jeg synes, det virkelig ærgerligt bare stå med sådan, det ikke, min kop af et eller andet drikkelse. Og bare stå sådan og lidt kigge på folk og ikke sådan helt være med og have det lidt ærgerligt i det. Ikke? Hvor jeg sådan lidt, okay, men hvis jeg er i gang og laver et eller andet. Sådan. Det er også din måde at være til stede i rummet. Ja, ja, jo, præcis. Ikke? Og så sådan, der er ikke, mens jeg er i gang med at tage en øldåse eller sådan den stil, kan jeg jo gøre det omkring nogle mennesker, ikke? Og så kan jeg jo hoppe bedre i samtalen på den måde, når jeg er tættere på dem, i stedet for at jeg sådan står over i et eller andet hjørne eller sådan noget. Bare kigger ud på dem alle sammen. Olivia, hvad er noget i dit liv, du er stolt af? Du slår mig sådan lidt, jeg vil ikke sige forsigtig, men måske sådan meget ydmyg. Ja, helt klart. Synes du, det er svært at skulle sidde og fremhæve noget, du er stolt af ved dig selv? Ja, jeg tror også, det er fordi, når jeg hører ordet stolt af, så er jeg altid sådan et eller andet, og jeg vil gennem det her svære sådan, drik, forløb, og så klarer jeg mig på den anden side, eller sådan, drik. Jeg vandt den her medalje for at løbe 100 meter løb, eller sådan, jeg lavede et eller andet sådan, jeg forbinder altid til at lave noget stort, ikke, hvor at det ofte er tiden, så sådan, selvom det er super hyggeligt, så sidder jeg jo bare herhjemme og sidder og tegner, eller sådan, jeg har ikke lavet sådan det store, men jeg prøvede virkelig at være sådan, okay, jeg skal finde, fordi det er jo vigtigt at være, både være stolt af, hvad man laver, ikke, men også bare highlight sådan de små ting i livet, så sådan, for som ikke alle kan jo vinde 100 meter løb, eller sådan. Og det er jo også helt fair, eller sådan, at man skal være, jeg synes, man skal være stolt af det, man laver. Så jeg for nogle par dage siden, så igen i SUF, der holdt vi sådan noget transoplægsaften, og når den lokale gruppe, jeg er en del af, altså lige nu har vi sådan en kampagne kørende om sådan transkønnede personer, og hvordan CKI og Sexologisk Klinik behandler transkønnede. Lige nu behandler de dem ikke super godt. Nej, det kan man næsten fornemme. Ja, de bliver virkelig, virkelig behandlet dårligt. Så vi lavede sådan en oplægsaften, hvor at der var to transpersoner, hvor den ene var min ven, hvor de sådan fortalte om deres forløb gennem systemet. Og hvor mange er I til det her? Så altså, jeg forestiller mig sådan en lille rum med en lille scene. Ja, vi sidder i et lille rum. Jeg ved ikke, om om dem, der lytter, om de kender solidaritetshuset, men vi sidder i voksensoli, som er sådan både sådan lidt på en eller anden måde café-agtigt på en eller anden måde, i forhold til sådan, hvordan bordene er sat op. Nu er vi så på det tidspunkt, hvis jeg rykker rundt på dem, men sådan, man kan også købe, det ved ikke, venstreorienteret merch eller sådan noget. Der var sådan, der noget sådan fri Palæstina t-shirts og sådan nogle klistermærker og så videre, der stod lidt rundt omkring i krogene. Men så har vi sat alle sådan, jeg tror vi var 50 mennesker eller sådan, så vi sådan sat 50 stole op, og så sådan var der et bord, hvor der var sådan kage og kaffe, og så var der sådan et andet lille bord, hvor det kan man så også, det jeg er stolt af, eller noget, i hvert fald noget af det, jeg er stolt af, at vi havde lavet sådan en lille bord med sådan plakater og sådan tote bags, hvor jeg havde for været med til at lave designet, på, hvor der stod sådan, hvad der har sparket transfoberne ud af psykiatrien, hvor der var sådan en lille mand, der blev sådan sparket og sådan... Hvad stod der? Sparket transfoberne ud af psykiatrien. Mm. Og så videre. Og, så sådan, og det havde du ligesom designet med din graphic design skills. Ja, altså vi ville godt lave nogle plakater og sådan at hænge op og så videre. Også fordi vi ville godt have haft nogle t-shirts, vi skulle lave sådan noget bannerdrop, hvor vi havde lavet sådan banner, og så ville vi dele sådan nogle flyers ud, og så havde vi originalt tænkt os at have sådan nogle t-shirts på. Så det hele stammede fra, at vi skulle have sådan et t-shirt design på vores t-shirts, hvor at der lavede jeg så det, som var sådan linoleumstryk, ikke? Og så ud fra det, så sprang det så, at vi lavede de der plakater, fordi så kunne vi i hvert fald sælge noget af dem, eller dem, og så kunne vi de enten gå til, hvad der har foredragsholderne, fordi originalt havde vi tænkt, at det skulle lidt være nogle for nogle lidt større sådan, organisationer, og ikke bare... Enkeltpersoner. Ja, sådan enkeltpersoner, vores, de sådan transkønnede personer, der var en del af SUF. Eller også, at vi ville... Nu har vi så... Men jeg tror, vi donerer dem til sådan en eller anden organisation, der hjælper transkønnede i Danmark. Okay, og det har du jo, kan man sige, en direkte andel i. Ja. Yeah. Altså, jeg ser det også, at du er ikke bare stolt af din kunst. Altså, nej, også, at dit kunst bliver brugt som middel til et højere formål, måske. Ja, men jeg var meget stolt af, hvordan aften gik, fordi at det er et rimelig sårbart emne, og sådan, den ting, der kræver at blive håndteret ordentligt, sådan, det skal blive taget seriøst, og sådan... Og du var ligesom også med til at stable på benene? Ja, eller sådan, vi var det jo lidt alle sammen, ikke? Jo. Men jeg var en af dem, der mødte før tid, og sådan, hvordan jeg satte stolene op, og så videre, og sådan, jeg følte i hvert fald, at jeg var en god chunk af det, vi havde lidt alle sammen, var en del af det, ikke? Men jeg var mere bare glad for, at det hele gik godt, og sådan, vi fik god feedback, og på dagen var der også en for, jeg tror, det hedder, det var transkønnet i Danmark tid. Der var ingen af dem, der var mødt op alligevel. Fordi vi havde nemlig også fået afbud på dagen. For en af de andre foredragsholdere. Eller oplægsholdere. Så der var også bare nogle ting, der var lidt for sådan gået galt i løbet af dagen. Sådan vores mad var for sent. Eller der var noget miskommunikation omkring maden. Vi troede, de ville levere det til os. Mm. Men i virkeligheden skulle vi komme og hente det. Og så vi skulle også lige finde ud af, hvordan det skulle fungere. Og så havde vi fået, så var der en oplægsholder, der var sådan lidt... Jeg kan desværre ikke komme alligevel, så vi var også bare sådan lidt, okay, det var vores sådan seriøse oplægsholder, fordi vi havde nemlig sådan en for en organisation, og så to for sådan for SUF, der også var transkønnet, hvor at vi havde virkelig været sådan, at det er vigtigt, at vi får ind for sådan en organisation igen, sådan, så det ikke er sådan... Et ekokammer. Ja, et ekokammer, og så igen også, at, hvad her, at det er jo, hvad her, det er jo sådan, der har noget bygget, eller sådan informationen kommer fra et sådan... kommer fra et valid sted, eller sådan et sted, men en source, man kan stole. Teoretisk også. Ja, sådan en source, man kan stole på, og så videre, ikke? Dem for SUF for os, ikke? Men for en eller anden sådan, fordi det var åbent for alle, men for en eller anden ude fra gaden af, vil en eller anden person, der ikke rigtig har en eller anden organisation, og støtte op om, hvad de siger, vil måske ikke tage dem sådan 100% seriøst, som hvis det var en eller anden person for den sådan. Helt klart. Så noget. Der er forskellige former for stolthed, altså både over planet omkring, at bare det lykkedes. Ja, sådan føles det altid, lige meget hvilket arrangement du laver. Ikke? Men så måske også på en lidt større plan, måske også stolt af, at det er noget, der føles vigtigt. Du bruger din tid på, altså igen, at du engagerer dig i noget samfundsrelevant. Ja, præcis, helt klart. Også, min ven Gert var en af dem, der talte til mødet. Og nu normalt taler de ikke foran sådan mange mennesker, ikke? Så er jeg også bare virkelig stolt af at være sådan, okay, men her er min ven, der sådan står og taler om deres forløb foran sådan 50 mennesker, plus også, at de nemlig også, de lærte nemlig også noget fra det, var sådan, de havde en masse sådan spørgsmål omkring deres forløb, for sådan, de fik at vide, at de ville godt have haft hvad der hedder, topoperation, før de startede på testosteron, men der fik de at vide af CKI, at det, hvad der hedder, det kan de ikke, fordi hvad der hedder, testosteron kommer til at fuck med ens, hvad der hedder, sådan, brystmuskler, og sådan, kosmetisk ville det være pænest, hvis de gjorde det efter, de fik testosteron, hvor at Gert var sådan lidt, men jeg vil hellere have topoperation, og så at det ser lidt fucked ud, end at, sådan, end at jeg starter på testosteron først. Det er, hvad jeg har brug for i min sådan, forløbsting, ikke? Hvor altså, jeg tror, hun hed Sasha for tid, var nemlig sådan, at jamen, sådan er det ikke. Det er ikke noget kosmetisk, der er ikke et eller andet sådan, pænt over det. Det er bare fordi, at de vil se, hvordan du reagerer på testosteron. Og så ud fra det kan de så være sådan, okay, men er du så trans nok til at få topoperation? Okay. Og så videre, ikke? Hvor, altså lad de jo så nemlig også. Ja. Det er ikke at være sådan lidt, okay, vent, fuck. Sådan. Ja, ja, så det var så også et informativt. Ja, ja, præcis. Ikke? At man sådan bliver lidt åbnet op for, hvordan systemet er, og så videre. Olivia, hvad er et øjeblik, du har følt sorg? Jeg tror, det var da jeg gik på, hvad der var, på enkeltfag, at der var jeg bare, ved ikke, der var bare virkelig ked af det, eller sådan. Jeg tror, det var både fordi, når jeg var lige kommet ud for sommerferien, hvor at der var det hele super fedt, eller sådan, jeg var lige blevet student, og sådan, jeg havde været på sådan en fed rejse med min familie, og sådan, jeg var sammen med venner, og det var sommer, og det var bare lækkert, alt gik godt, og så startede jeg på enkeltfag, og så var der ikke super mange af mine venner, gik på enkeltfag, eller sådan, de havde valgt at tage det, enten på, hvad der har, på et andet sted, jeg fortsatte på det fri, bare fordi så kendte jeg rammerne, ikke? Altså sådan, jeg er meget sådan, jeg tror, jeg er en meget angst person, så sådan, jeg var sådan lidt, okay, nu behøver jeg ikke tænke over alle de nye mennesker, alle de nye lærere, nu er jeg her, det er et sted, jeg kender lærerne, sådan, der er måske nogle af lærerne, jeg kender, og jeg ved sådan, hvilke typer der er, ikke? Sådan, jeg skal ikke sidde og overtænke, om jeg kommer til at sidde med en eller anden, hvad den her, nederen person, der sådan, eller et eller andet den stil, ikke? Sådan, jeg ved, hvem det er der. Lidt mere trygt. Ja, ja, sådan trygge rammer og så videre, ikke? Men så gik det så også op for mig, at det dem, jeg kendte, der gik der, for sådan nogle af dem, jeg gik i parallelklasse med, eller sådan gik i klasse med, at de havde valgt andre fag, end dem, jeg havde valgt, eller så videre. Også fordi jeg startede, jeg tror, 2 uger senere, end sådan den originale startdato, på når jeg havde for sent til at melde mig til det. Så jeg følte mig også allerede virkelig bagud, end alle de andre, og alle de andre havde lidt formet sådan, allerede sådan en form for vennegrupper. De har lavet alle intro-line. Ja, alle intro-line. Sådan dyr, der starter med dit forbogstav. Ja, ja, præcis. Ikke? Og så kommer jeg sådan lidt halvækket og bare sådan lidt, hej venner. Ja, okay. Og så videre. Og var der så et enkelt øjeblik, der stod ud for dig, som ligesom blev the epitome af den her ensomhed? Eller ja, sorg? Jeg tror, at jeg har på det tidspunkt, der havde jeg haft jeg havde spansk og engelsk og historie. Og spansk havde jeg bare så svært ved. Jeg tror også, det er både på grund af, jeg synes, læreren følte jeg bare ikke var super, hun var bare ikke god. Sådan. Så var det også lidt for de andre studerende. Hun var lidt dårlig, for hun havde lidt fundet dem i klassen, der kunne finde ud af det også, fordi jeg tror, ingen af dem kunne have lavet spansk i forvejen. Så derfor tror jeg, at hun gik ud fra alle i klassen, kunne spansk på en eller anden. Også på grund af, det var begynder spansk til sådan B-niveau eller noget, så det gik også bare hurtigt. Ikke? Så det var sådan, at hvis man ikke var der en dag, og man ikke lyttede med, og man ikke skrev noter, så var man bare... Så var man bare 100 år bagud og så videre. Så jeg havde ikke været der i sådan... Jeg endte også med at pjekke, og det var først sådan, jeg plejer aldrig at pjekke. Jeg tror, da jeg gik på HF, var mit fravær på sådan 0,8 eller noget den stil. Og så lige pludselig var mit fravær op på sådan 50% eller sådan noget. Jeg havde virkelig, virkelig meget fravær. Og de begyndte sådan... Skolen begyndte også at skrive til mig og være sådan, at hey, er du okay? Og sådan et stykke... kommer i skole snart, så sker der altså lige noget med din SU, og sådan, og så videre, ikke? Og så tror jeg, så mødte jeg op, hvor jeg rigtig skulle have været til spansk, men jeg gik igennem, hvad der er, assistenskirkegården, og så var jeg bare sådan, at det her, det kan jeg ikke. Og du var på vej derhen, eller? Ja, jeg var på vej derhen, og jeg var sådan, at jeg kan ikke tage derhen, jeg kan ikke sidde i den her klasselokale med de her mennesker, jeg ikke kender, og sidde, og sådan, også fordi jeg begyndte virkelig at slå mig selv i hovedet, jeg var virkelig sådan, at jeg kan ikke finde ud af det her, sådan, hvad der foregår. Så jeg endte med sådan at sidde under et træ og vente til, at undervisningen var over, og bare sidde og sådan at overveje, hvad det var, hvad var det, jeg lavede, og så videre. Altså bare sådan, fra det punkt fra, og så til sådan næsten, jeg stoppede på enkeltfag, at der vågnede jeg bare hver morgen, og bare var sådan lidt, hvad er det, jeg laver med mit liv? Hvorfor er jeg her? Sådan, og nogle gange ville jeg bare virkelig bare være sådan, at, hvorfor er jeg sådan, hvorfor vågner jeg? Sådan, hvorfor sover jeg ikke bare videre? Sådan, hvorfor går jeg på sengen? Hvad er meningen med det hele? Ikke? Og så der endte jeg med at droppe sådan spansk i starten, var sådan, at jeg dropper det hele, hvad når jeg tager det om, ikke? Hvor jeg talte lidt igennem med mine forældre, og så er det sådan, at okay, du kan godt, sådan, du har venner, der er der, i hvert fald i engelsk, så dem kan sådan, der vil det være sådan, og du kan godt lide din engelsklærer, og så videre, du kan godt lide din historielærer, sådan, hvad den her, min historielærer var virkelig sådan, han var der bare sådan, hvad når jeg har ikke været der i lang tid, og så sådan, kom man og var sådan, at, godt at se dig, Olivia, sådan, det er fedt, at du er der. Sådan. Så det var spansk, der ligesom det var sådan, fik bæret til at flyde over. Ja, ja. Og så jeg tror, jeg havde været sådan halvdeprimeret. Sådan, jeg tror også før, sådan i løbet af sommeren. Men der havde lidt været noget, jeg kunne skubbe i baggrunden. Eller sådan, der var det ikke noget, der kom sådan, der flyde over, ikke? Men så her var det bare sådan det hele. Også, jeg havde ikke tegnet i sådan, på det tidspunkt, jeg tror i et halvt år, eller sådan noget. Og jeg havde lagt sådan, jeg havde lagt alle kurve, sådan alle mine æg i kunstkurven. Så sådan, jeg havde ikke super sådan, jeg havde i hvert fald ikke haft sådan ordentligt gennemsnit nok til sådan at komme ind og læse historie eller sådan komme ind og læse eller noget andet, ikke? Hvor jeg bare var sådan at okay, men jeg havde lagt alle mine kurve i kunst, og nu ved jeg engang om jeg overhovedet vil læse kunst. Hvad er min fremtid? Hvem er jeg? Sådan, hvad er min identitet? Det er sådan en lille sådan ting i virkeligheden, som bare bliver gjort større og større, fordi man også føler, at den her, det er lidt sådan sabbatårssorg, ikke? Ja, ja. Hvor man ligesom for første gang i sit liv skal forholde sig til, hvad man vil, og ikke bare, hvad man skal. Ja, ja, præcis. Og det kan faktisk være lige så skræmmende som fedt, egentlig. Ja, 100%. Også det med, at nu var jeg ikke længere sådan i en rutine, eller sådan noget, nu skal jeg sådan på en eller anden måde lidt skabe den selv, og vide, hvad jeg selv ville, og sådan. Det er altså ret svært. Ja. Og jeg tror, det er sværere, fordi ingen siger til en, at det bliver svært. Alle fortæller dig, at du skal ud og have sabbatår, og have det bedste time of your life. Ja, det er nemlig, sådan, det, er nemlig det, ikke? Sådan. Og så tænker man lidt op, hvad står jeg op til? For hvem står jeg op? Hvem for mig? Det er nemlig det, ikke? Også fordi, at jeg havde lidt det der ekko i baggrunden med folk, der var sådan, at sabbatår var det fedeste liv. Sådan, jeg gør alle de her fede ting, og sådan, jeg lærte virkelig meget, og sådan, blablabla, og så sidder jeg bare sådan, godt efterår, og bare sådan, jeg var sådan lidt, hvad er det, jeg laver? Eller sådan, jeg har det ikke fedt, jeg har det ikke sjovt. Sådan, I'm not having the time of my life. Sådan, er der et eller andet, jeg ikke har misforstået? Sådan, eller noget af de andre virker til at have det super fedt, og jeg har det bare røv nederen. Okay, så for at citere dig, Olivia, you are not having the time of your life. Det havde du i hvert fald ikke på enkelt fag. Det er også noget tid siden, ikke? Yeah. Vi kan jo høre, der er sket meget i dine 20 år. Helt til sidst, og gerne helt kort. Ja. Hvis vi skal gøre status, altså hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja, eller sådan trækker jeg lidt på den. Jeg tror, at for at være venlig over for mig selv, så ja. Jeg tror, at for at vende tilbage til det, med at jeg har gjort, hvad jeg kunne, eller sådan, og det er også fint, jeg kan ikke gøre mere. Det er ikke, selvfølgelig ville jeg have håbet, at sådan, jeg er super glad for at gå i byen og så videre, og sådan, nogle gange overtænker jeg nogle ting, så jeg er meget hurtig til at sige nej. Så jeg tror, at hvis jeg lige kunne ændre på det, tror jeg, at jeg vil blive, det er sådan, jeg arbejder på nu i hvert fald, at sige ja oftere, og så bare sådan, okay, men jeg kan altid bare tage hjem, så jeg kan lige så godt tage afsted, og så hvis det røver nederen, kan jeg tage hjem igen, ikke? Men generelt er jeg glad for det liv, jeg har haft. Jeg har haft et godt liv. Jeg har haft et fedt liv. Dem, der er omkring mig, er super fede. Så det er jo bare fedt. Det er det fedt. Ja. Yeah. Det er et godt sted at lande, i hvert fald. Et godt sted at være for nu. Yeah. Olivia, nu skriver et udkast til din nekrolog. Yes. Og så kan du høre den bagefter. Fedt. Olivia er i dag afgået ved døden. Hun fik kun 2 runde fødselsdage og nærigt nok kun 20 år på denne jord. Hun voksede op i Bagsvær, gik i skole blot 10 minutter fra sit trygge barndomshjem, og hun nåede aldrig helt væk herfra. selvom hun havde ambitioner både om den store, hvide verden, men også bare om at nå til kunstskolen i Kolding. Det er på mange måder sørgeligt, men det er ikke kun sørgeligt, for hun nåede at fylde de 20 år op til randen af lykke, tår og af liv. Hun nåede at være en del af noget større i Solidaritetshuset, og en del af noget helt intimt og småt i et hus af solidaritet, i menneskebunker af folk, hun elskede, omringet af bamser i gult lyskæde lys. I folkeskolen sagde Olivias lærer til hende, at det, der var det vigtigste for hende at lære, det var ikke ligninger eller alfabetet, men det faktum, at hun ikke kunne redde alle. At hun ikke kunne negligere sin egen behov til fordel for andres. Men det stoppede hende ikke fra at prøve. Og der var noget vildskab og kompromilløshed og smuk naivitet i hendes selvopoffrelse og insisteren på ubetinget omsorg for andre. Olivia tog socialt ansvar. Hun tog politisk ansvar. Hun engagerede sig i sine medmennesker, i politik og i verden, og tog til møder og demonstrationer og oplysende aftener. Og derfor er hendes død ikke bare et tab for hendes nærmeste, men også for samfundet i sin helhed. Mange unge tror desværre, at det er sejt at være ligeglad. At det er sejt ikke at gå op i noget, det er pinligt at lade sig begejstre og rent faktisk sætte noget på spil. Men Olivia var det modsatte. Hun turde godt investere sig i kunst og i livet og i venskaber, og hun vandt ofte stort, når hun satsede stort. Lykken var størst i tosomheden, og sorgen var størst i ensomheden. Men hun var aldrig alene. Hun havde sit vigtigste livsvidne, sin tvilling, som en konstant i sit liv. De kunne tale sammen uden at sige ord, og de kunne elske hinanden så højt, at de engang havde syntes, det var så ubærligt og illoyalt overhovedet at forestille sig et liv uden hinanden. Men det skal Alberte også lære nu, at klare sig uden Olivia. Eller i hvert fald at vende sig til, at den ene af de to spillere på deres hold ser med fra himlen af, og selvom Olivia slet ikke troede på konceptet om en himmel. Og så var Olivia i al hemmelighed glad for, at det ikke var hende, der skulle vende sig til det. For Olivia nåede stadig at gå bort, mens alle dem, hun elskede, stadig var i live. Og hvis de ikke var fysisk med hende i sin sidste øjeblikke, så var de det i hendes minder. Her kunne hun varme sig på flashbacks til gruppemøder, snackkonkurrencer, spontane hårfarvninger og første gange. Og så kunne hun blive mindet om igen, at hun aldrig helt kunne dø alene, når nu hun havde haft så mange gode mennesker i sit liv. Og jeg synes, ja, lige når jeg var glad, eller sådan. Ja. Jeg synes, det er godt, at det har fået lidt rammet sådan, de tanker, jeg har om mig selv. Fordi nogle gange sådan, drik, de tanker, man har om sig selv, og det, man sådan, rent faktisk er, sådan, er nogle gange lidt forskellige. Ikke? Men jeg synes, ja, at det er i hvert fald den person, jeg godt vil være. Eller sådan. Okay. Og i hvert fald håber, jeg er. Eller sådan noget. Og som du måske også ville have håbet, at du ville blive husket. Så. Ja, ja, 100%. Og hvilke dele er det, som du godt kan se dig selv i, eller som får dig til at høre om den her person og tænke, det er da et godt menneske. Det er et menneske, jeg gerne vil være. Jeg tror, det der med både sådan at hjælpe sin nærmeste, men også bare sådan dem i samfundet, dem der omkring en. Sådan, da jeg gik i folkeskole, jeg var virkelig sådan, jeg var virkelig heldig, at jeg var et middelklasse barn, ikke? Sådan at bo i hus og så videre. Og sådan, at det har altid været rimelig tydeligt over for mig, hvor privilegeret jeg har været på det punkt med, at der har været nogen med folkeskoleklasse, for sådan, de havde ikke statsborgerskab og sådan. Når de boede i en lille lejlighed med sådan en masse søskende, ikke, hvor jeg havde det her kæmpe hus, så der, for mig har det altid været rimelig tydeligt, og privilegeret jeg har været, og det har også gjort, at jeg ved, at de andre skal kæmpe lidt hårdere, derfor skal jeg kæmpe med dem, ikke? Og sådan, at vi skal kæmpe sammen for at gøre verden bedre, for at gøre, ja, gøre det godt for alle, ikke? For det er jo det, der er mest fair, eller ja. Sådan. Ja. Ja, ja, og det skal du også igennem med de ting, du fortalte, ikke? Og også det her med at være politisk aktiv, og også gøre sig de tanker, altså, så den del er ligesom også med, ikke? Så var jeg i tvivl, om du synes, om din tvilling fylder for lidt, måske. Jeg var i tvivl om, hvor meget det skulle fylde, for det er jo din økologer. Vi talte også om, at det havde været en ret sådan frigørelse på en eller anden måde, da du i dit liv også bliver et individ på nogle måder. Jeg føler, at de fylder sådan præcis det, de skal. Ja. Men jeg var lidt bange for, at jeg talte for meget om dem på en eller anden punkt, eller sådan noget, hvor jeg sådan lidt, jeg synes her, at der fylder de lige præcis det, de skal, eller sådan, at det er lidt en ting, der går gennem det hele, men ja, det er lidt en ting, der er i baggrunden, og ikke sådan front stage-agtigt af det hele, og så videre. Mm. Okay. Så hvis det virkelig var det her, der skulle stå, så ville du være tilfreds? Ja, det tror jeg. Jeg kan i hvert fald ikke se lige et eller andet, der skulle sådan... Jeg tror, jeg har det sådan lidt bag det der med at drikke, at samfundet vil savne mig, eller et eller andet. Ja, ja, der sådan, fniste lidt. Ja, ja, jeg spørger det mere bare sådan... Jeg tror også bare, det er det der med, at jeg er jo ikke sådan... Jeg er en person i baggrunden, jeg er jo ikke en af sådan... Jeg er jo ikke den, der står på scenen og taler til demonstrationer eller noget. Jeg er personen sådan, i menneskemængden, der måske lige sådan, tager mig sammen og holder et skilt eller sådan, eller sådan den stil. Ikke? Men du er i rummet, ikke? Ja, ja, igen der med, at jeg er der. Ikke? At det, jo, det gør jo også et eller andet. Eller sådan. Det kan jo også noget. Du er i rummet. Det har du også været i dag, Olivia. Du har været til stede. Du har gået ind i det her med mig og bare været villig til at lukke os ind i dit indre liv. Så tak for det. Tak. Tak fordi jeg måtte være med. Det har været virkelig fedt. Eller sådan. Det har det. Ja. Du får også lige en 7-9-13. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.